ہیں. رب العالمین الرب في الاصل بما نقتر به بغي بليغ الشيء الى كما بليغ الشيء بليغ نہیں تبلیغ ہے تبلیغ الشيء الى كماله شيئا فشيئا ثم وصف به للمبالغه كالصوم والعدل وقيل هو لا ثم مر ربه يربه فهو رب كقول نم ينم فهو نم ثم سمي به المالك لانه يحفظ ما يملكه ويربيه ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى الا مقيدا كقوله تعالى ارجع الى ربك والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم لما يعلم به كالخاتم والقالب غلب فيما يعلم به الثاني وهو كل ما سواه من الجواهر والاعراض فانها لامكانها وافتقارها الى لامكانها لامكانها وافتقارها الى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده انما جمعه ليشتمل ما تحته من الاجناس المختلفه غلب العقلاء منهم فجمعهم بالجاء والنون كسائر اوصافهم وقيل اسم بودي لذوي العلم من الملائكه والثقلين فتناوله لغيرهم على سبيل استتباع وقيل انا به الناس ها هنا فان كل احد به الناس ها هنا فان كل احد منهم عالم من حيث انه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والاعراض يعلم به الثاني كما يعلم به عبده في العالم ولذلك سبي بين النظر فيهما وقال الله تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون وقرئ رب العالمين على المدح من النداء وبالفعل الذي دل عليه الحمد وفيه دليل على ان الممكنات كما هي مفتقره الى المهدف حال حدوثها فهي مفتقره الى المبقي حال بقائها. الحمد للہ کی بات آ گئی. رب العالمین کے بارے میں بتلاتے ہیں رب اصل لغت کے لحاظ سے مصدر اور تربیت کے معنی میں ہے. تبلیغ الشیء الی کماله شیء فشیء آہستہ آہستہ اس چیز کو اپنے کمال تک پہنچانا. جس میں انسان ہے تو لطفے سے لے کر انسانی شکل و صورت تک اس کو آہستہ آہستہ پہنچایا. ہر مرحلے میں باری تعالیٰ کی نئی شام جو ہے تو وہ ظاہر ہو رہی ہے. مادہ منویہ کو خون بنایا, پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس میں پھیلاؤ پیدا کیا, پھر اس میں پٹھے آ گئے, جگر آ گیا, دل آ گیا, ہڈیاں آ گئیں, پھر پوست اور چمڑی جو ہے وہ آ گئی, اس طرح آنکھوں کے ڈھیلے بن گئے, ان میں جگر آ گیا, دماغ کے حصے بن گئے تو ان میں حصے مشترک خیال اور قوت وہمیہ حافظہ قوت مصرفہ وغیرہ یہ آ گئی. ہر درجے مرتبے میں مختلف راہل شان باری تعالیٰ کی ظاہر ہو رہی ہیں. حکمت قدرت وغیرہ پیدا ہونے کے بعد لطیف خوراک کی ضرورت ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ کے چشمے جائے تو وہ پیدا ہو گئے. ماں کے دل میں شفقت پیدا کر دی ایک لوتھڑا ہے گوشت کا, پیشاب ہو رہا ہے, پاغانے ہو رہے ہیں, غلاظتیں وغیرہ, تو ماں تو نہیں نہ نفرت کرتی ان چیزوں سے, تو اللہ نے ایسی شفقت اس کے دل میں پیدا کر دی. یہ سارے مراحل باری تعالیٰ طے کرا رہا ہے تو یہ ربوبیت ہوگی کہ آہستہ آہستہ اس کے کمال نوعی تک اس کو پہنچایا جا رہا ہے. اب اشکال یہ ہوگا کہ للہ موصوف ہو گیا رب, بمان تربیت صفت ہو گئی اور صفت معنی خبر ہوتی ہے تو پھر اللہ تربیت یہ معنی بن گیا نا. تربیت مصدر کا اطلاق اللہ کی ذات پر یہ کیوں کر صحیح ہوگا اس کا جواب کیا دیا, وہ صرف ابھی مبالغت مبالغہ کے طور پر یہ جس طرح زیادہ عدل کہہ دیا جاتا ہے, بہت زیادہ عدل کرنے والا ہو تو گویا عین عدل ہے تو زیادہ عدل کہہ دیا, بہت زیادہ روزے دار ہو تو کہہ دیا جاؤ زید الصوم عین صوم ہے روزے کا عین ہے, ادل المتقین قرآن پاک کو ادل المتقین کہا گیا, سراسر ہدایت ہے حالانکہ عادی ہے لیکن بہت زیادہ ہدایت کا ذریعہ ہے تو اس لیے عین ہدایت قرار دے دیا گیا مبالغہ کے لیے, لأنه يحفظ ما يملكه محفوظ بھی اسے رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ کمال نوعی تک بھی پہنچاتا ہے, تو اس لیے رب کہا گیا تو مصدر ہو ایک قول یہ ہو گیا, دوسرا کیا ہے نعت ہے سگا صفت مشبہ کا ہے, اس طرح نمن چغل خور نما یہ نموں سے ہو گیا چغل خور کے معنی میں, اسی طرح ربا یلکو رب پالنے والا آہستہ آہستہ کسی کو کمال نوعی تک پہنچانے والا یہ صرف مشبہ کا سیگا بن جائے گا, اس پر اشکال یہ تھا کہ مفتوح العین ہو ماضی گزارے احمد مغل عین ہو تو فعال ان کے بدن پر اس سے سیگا صفت کا جو ہے وہ نہیں آتا ہے, پھر یہ بعید ہے اس کو سیگا صفت بنانا, اس لیے کہا کہ نہیں آتے رہتے ہیں کو عام نہ صحیح لیکن آتے رہتے ہیں نم نما یا نمو نمن, تو یہ نم جائے سیگا صفت کا چغل خور کے معنی میں ہے اور اسی نما یا نمو سے ہے, اب باری تعالیٰ کو پھر اس سے رب ان سے تعبیر کیوں کیا, تربیت کرنے والا کیوں ٹھہرایا اس کو, تو مالک ہے مولانا عبد الرشید جی. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جی جی کدا دا ٹائم چاہیے جی, نہیں سمجھ آ رہی ہے, تھی سمجھو کہ جمعہ دی شام دا منا لینا تعبیر دیا تو وہ کیوں کیا گیا, کیونکہ مالک جو ہے وہ مملوک کی حفاظت بھی کرتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے, تو اس لیے پھر باری تعالیٰ کو رب العالمین سے تعبیر کیا گیا, ولا یخلق ولا غیر الا مقیدن, باری تعالیٰ کے خواص کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے, یہ خاصا تو نہیں کیونکہ دوسروں پر بھی اطلاق جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے, اس کا جواب دیا کہ ایک ہے رب العالمین ہونا, ایک ہے کسی ایک خاص فرد کا رب ہونا, رب العالمین ہونا باری تعالیٰ کے خواص میں سے ہے, تو اس لیے یہاں ذکر اس کا واضح ہو گیا, اس کو نہیں اندا رب کا وہاں ایک خاص فرد کی طرف اضافت رب کی جائے وہ پائی جا رہی ہے کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا, ارجع الی ربک فسألہم آباد نسبت اللہ تھی کا تانا دیا ہوں اپنے رب کی طرف لوٹ جا. تو زیادہ مخصوص افراد کی طرف اضافت نسبت ہے وہ کر کے غیروں پر بولا جاتا ہے. عموم مطلق عرب کا آ جائے یا اضافت عام چیزوں کی طرف کی جائے پھر یہ باری تعالیٰ کے خواص میں سے ہے. تو خواص صفت خاصہ کے طور پر ذکر کرنا واضح ہو گیا. باقی ایک ہے جاندار کی طرف نسبت کرنا تو وہاں خاص فرد کی طرف ہوگی, وہاں یہ پابندی ہے. باقی جو ہے بے جان چیزیں پھر ان کے بارے میں وہاں کسی قسم کا نہیں ہو سکتا الوہیت وغیرہ کا, اس لیے رب الدار وغیرہ کہنا وہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے. جانداروں کی طرف اضافت کر کے بولنا اس میں کراہت ہے. باقی یوسف علیہ السلام کا کہنا تو وہ پہلی شریعت ہے, اس لیے ہم اس کے پابند نہیں ہو سکتے ہیں. جس طرح خرول و سجادہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب بھی, ان کی زوجہ محترمہ بھی, ان کے بیٹے بھی سجدہ کر رہے ہیں, تو ان کی شریعت علیحد ہے. ہماری شریعت میں جاندار کی طرف اضافت کر کے رب کا لفظ بولنا یہ مکروہ ہے, حرام کرتی یا کفر تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن کراہت اس میں ہے, نہیں استعمال کرنا چاہیے. رب العالمین, عالمین جمع ہے, اس میں وہام ہو تو اصل مفرد سے دور ہونا چاہیے. اس لیے عالم کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ کیا اسم لماری علم بے, جو چیز ذریعہ علم کا بنے تو اس پر عالم کا اطلاق کیا جاتا ہے. ویسی کا آلے کا ہے عالم, وہ چیز جس کے ذریعے علم کسی کا آئے. اس طرح خاتم ختم سے ہے, وہ چیز جس کے ذریعے مور لگے. تابا قالب, جس کے ذریعے کوئی چیز ڈالی جائے, تو یہ آلے کے سیگے ہو گئے. تو یہاں بھی وہ چیز جس کے ذریعے علم آئے. غالب افیم آئلم ساندے, اب عالم کس کو کہیں گے جس کے ذریعے سانے جلا والا کا علم آ رہا ہو. تو ساندے سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو وہ عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ خالق ہے, مجد ہے, اس کا باقی رکھنے والا ہے, اس کا علم اس کے ذریعے آ رہا ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے دعوت دی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, ان چیزوں میں لآیات لقومی یوقنون, یقین والوں کے لیے آیات ہیں, ان میں غور فکر کرو اور میرے بارے میں یقین حاصل کرو. سبحان اب عالم کا مصداق سے ایک تو مقوم آ گیا ہے, دوسرا مشتاق اس کا بیان فرماتے ہیں کل و ماسوا من الجواہر والآراز, اللہ رب العزت کے علاوہ جتنے جواہر ہیں آراز ہیں وہ سارے اس میں داخل ہو گئے. بخشری نے یہاں اجسام کا لفظ ذکر کیا ہے, اجسام اور آراز. تو پھر جو جسم نہیں ہے جس طرح روایت فردہ یا اضالات جزہ فلاسفہ کے نزدیک ہیں, بذات خود موجود تو ہوتے ہیں لیکن اتنے باریک ہیں کہ ان کی لمبائی چوڑائی موٹائی میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. اضالات جزا یہ جو ہے فردہ ان کو کہا جاتا ہے, تو وہ خارج ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو مجردات ہیں روحانی چیزیں ہیں, تو پھر ان کو اجسام سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے جواہر کا لفظ ذکر کرنا انہوں نے کیا, یہ زیادہ مناسب ہو گیا. آراز کا لفظ بولا ہے, صفات کا لفظ نہیں بولا, تاکہ باری تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ خارج ہو جائیں, کیونکہ وہ عالم داخل نہیں. عالم پہ جب یہ اجائز موضوع ہے تو پھر صفات کی اس میں داخل ہوں تو ان پر بھی موضوع کا حکم جو ہے وہ لگ جائے گا. اب عالم کے ذریعے باری تعالیٰ کی کس طرح معرفت حاصل ہوتی ہے؟ عالم ذریعہ علم کا ہوا تو پھر یہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا, اس کے قدرت کا, ارادے کا علم اس سے حاصل ہوتا ہے؟ اس بارے میں بتلاتے ہیں کہ چونکہ یہ کیا ہے, ممکنات ہیں, وجود عدم برابر ہے تو پھر کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو ان کے وجود کو عدم پر ترجیح دے, تب یہ وجود میں آئیں گے. جو ان کے وجود کو عدم پہ ترجیح دے گا وہ آپ ہی وجود میں غیر کا محتاج ہو. پھر ننگی تھوڑے کیا نچوڑے کیا, جب آپ ہی وجود اس کے پاس نہیں ہے تو دوسروں کو وجود کیسے دے گا؟ سلام اعلیٰ, پھر وہ اپنے آپ موجود ہونا چاہیے, واجب ہونا چاہیے, تب وہ دوسروں کو وجود عطا کرے گا. لہذا ان کا ممکن ہونا اور مؤثر موجب کی طرف محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہو گئی کہ وہ ذات کیا ہوگی, واجب الوجود ہوگی, اس میں قدرت ہوگی, ارادہ ہوگا, اختیار ہوگا, تبھی وہ ان چیزوں کو عدم سے وجود کی طرف لائے گا. تو اس طرح پر عالم کے ذریعے علم جو ہے باری تعالیٰ کا وہ حاصل ہو جائے گا. اب اس پر سوال یہ ہے کہ جب عالم کا لفظ اللہ کی ذات صفات کے ماسوا ہر شے کو شامل ہے, پھر جمع ذکر کرنے کا تو کیا بنا؟ جمع کے کم سے کم تین فرد ہونے چاہیے, ایک فرد میں ہر شے آ گئی, باقی دو فرد عالم کے جس میں کیا داخل کرو گے؟ تین بندے ہیں پھر تو رجال کہو, اگر ایک ہی بندہ ہو اس کو پھر رجال کے لفظ سے تعبیر کیسے کیا جائے گا؟ باقی جو رجل و رجل و رجل یہ تین لفظ ہو گئے نا, تو باقی پھر رجل رجل ہیں, ان کا مستاق کیا بنے گا؟ اسی طرح ایک عالم کا لفظ سارے جواہر اجسام اراض کو شامل ہو گیا, پھر باقی جو عالم عالم ہو گئے تو ان کے نیچے کیا داخل ہوگا؟ وہ خالی لفظ رہ گیا, مانا تو نیچے ہوا کوئی نہیں. اس جمع کر کے لانے کا تو کچھ تو وہ کیا بن سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس طرح جمیع واسو اللہ و صفات ہی کو عالم کہا جاتا ہے, اسی طرح ہر ہر جنس جو ہے اس کو بھی عالم کہا جاتا ہے. انسان علیحدہ عالم ہو گیا, فرس علیحدہ, بکر تنم علیحدہ علیحدہ ہو گیا, آسمان علیحدہ, زمین علیحدہ, سورج چاند تارے وغیرہ الگ الگ ہو گئے. اس طرح پر ہر ہر جنس جو ہے اس کو بھی عالم کہا جاتا ہے. اس لیے پھر جمع ذکر کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ تمام اجناس جو ہیں باری تعالیٰ ان سب کا رب ہے, موجد بھی ہے, باقی رکھنے والا بھی ہے اور پروان چڑھانے والا بھی ہے ان کا. اگر العالم کہا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک جنس اس میں الف لام واحد کا ہو جائے, کوئی ایک جنس مراد ہو, باقی نہ ہو. پھر عموم جائے ربوبیت کا تو ثابت نہ ہو سکتا ہے. تو عالمین جمع ذکر کر دیا, اب پھر ہر ہر جنس جائے اس کو شامل ہو گیا, نسن اعتماد کسی کے خروج کر جائے تو وہ نہ رہ گیا. اور اشکال اس میں یہ ہے کہ عالمون یہ واو نون کے ساتھ یا یہ نون کے ساتھ جمع آتی ہے تو کس کی؟ نویلوکول کی صفت کی جمع آتی ہے. زید عالمون ہے تو پھر القوم عالمون یہ کہہ دیا جائے گا, واؤنون کے ساتھ جمع نویلوکول کی صفت کی آتی ہے. اور یہاں زمین, پہاڑ, آسمان, ستارے, سورج, چاند, یہ اکثر جمادات ہو گئے, پھر اس میں نباتات آ گئے, حیوانات ہو گئے, تو ان کے مقابل ذوالقول تو بہت تھوڑے ہیں. تو پھر غونون کے ساتھ جمع لانے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ ذوالقول کو غیر پر غلبہ دے دیا گیا ان کی شرف اور فضل کی بنا پر. ملائکہ, جنات اور انسان یہ سب سے افضل والا ہے, تو پھر تغلیب کے طور پر سب کو گمن لے ذوالقول کے ٹھہرا دیا گیا اور جمع اس طرح کر دی گئی جس طرح کے ذوالقول کی صفت کی جمع ہوتی ہے. اشکال یہ ہے کہ عالم صفت تو ہے کوئی نہ, یہ تو آلے کا صیغہ ہے, اور وہ جو صفت ذوالقول کی ہوتی ہے وہ واو نون کے ساتھ یہ نون کے ساتھ جمع ہوتی ہے, یہ صفت تو ہے کوئی نہ. اس کا جواب کیا آ گیا کہ یہ باری تعالیٰ کے علم کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں, تو گویا دال ہو گئے کس پر؟ باری تعالیٰ کے وجود پر, علم پر, قدرت پر, حکمت پر. تو اس طرح پر یہ عالم مستلزم ہو گیا کس کو؟ صفتی معنی کو تو پھر بذات خود سیگا آلے کا صحیح, لیکن صفتی معنی کو مستلزم ہے, اس لحاظ سے پھر اس کو باونون کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے. رب العالمین اصل میں یعنی لوگوں کے لحاظ سے تربیت کے معنی میں, اور تربیت کیا ہوتی ہے پہنچانا شہر کو اس کے کمال تک آہستہ آہستہ. اب مصدر کا اطلاق باری تعالیٰ پر کرنا یہ کیوں کر جائز ہوگا؟ باری تعالیٰ عین تربیت تو نہیں نا, مربی ہے, تو پھر اسے تربیت کہنے کا, رب کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب کیا دیا؟ قدر کیا گیا ہے مبادلہ کے لیے, جس میں صوم اور عدل, زید بڑا عادل ہے تو زید عدل کہہ دیا, بڑا روزے دار ہے تو زید صوم کہہ دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, تو ذالک الکتاب ھدن, کتاب کو عین ہدایت کہہ دیا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ وہ نعت ہے, صفت ہے, نعت ہے, یعنی صفت کا سیگا ہے, مستری معنی میں نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ کا سیگا ہے, جس طرح نمون سیگا صفت کا ہے. تو چونکہ یہ بعید تھا نفعل یفعل سے فعل کے وزن پر سیگا صفت کا آنا, اس لیے نظیر بیان کی کہ ربا یربو رب, اسی طرح اس طرح نما ینمو نمن ہے, وہ سیگا صفت کا ہے, تو لہٰذا رب بھی سیگا صفت کا ہو جائے گا. سبحان اللہ. سمی ابل مالک کو, پھر باری تعالیٰ مالک بھی ہے کائنات کا, تو اس کو رب العالمین سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے؟ ربہو یعنی پالا اس کو, تربیت کی اس کی, تو لینو یا فضم آئے عملے کو پھر نام دیا گیا ہے اس کے مالک کو, کیونکہ وہ حفاظت کرتا ہے اس کی جس کا مالک ہے اور تربیت کرتا ہے. تو یہاں سے باتیں مختصر ذکر کرنی چاہیے نا, مقام حمد ہے اس میں, تو یہ صفت مختصر تو ہے نہیں, غیر پر بھی اطلاق اس کا ہوتا رہتا ہے, تو اس کا جواب دیتے ہیں نہیں اطلاق کیا جاتا غیر پر مگر مقید طور پر, تو مطلق رب کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اطلاق ہوگا, غیر پر نہیں ہوگا, یا ساری مخلوق کی طرف اضافت کر دو رب العالمین, تو پھر بھی باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے, غیر پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. ہوگا تو خاص افراد کی طرف جائے نا اضافت کر کے, جس طرح ارجع الی ربک کا کہا گیا ہے, یا اذکرنی عند ربک, تو وہ خاص افراد کی طرف مقید طور پر ہوگا. علی الاطلاق جو ہے تو وہ صفت صرف اور صرف باری تعالیٰ کی ہے. عالمین جمع ہے تو جمع میں وہاں ہو تو پھر واحد سے دور کیا جائے گا, جمع سے خود بہت دور ہو جائے گا. تو اس لیے واحد تحقیق کرتے ہیں, عالم یہ اسم ہے اس چیز کا جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, اس کا خاتم وہ چیز جس کے ذریعے مور لگائی جائے, قالب جس کے ذریعے چیزوں کو ڈالا جائے. غالب رقیم آیولم سارے, پھر عالم غلبے کے طور پر نام بن گیا کس کا؟ جس کے ذریعے سارے کا علم حاصل ہو رہا ہو. مشتاق اس کا کیا ہوا؟ یہ تو مفہوم ہو گیا نا, عالم اعلیٰ علم کا, یعنی علامت کے معنی میں نہیں ہے, علم کے معنی میں ہے, اور اعلیٰ علم کا یہ ہو گیا. اب مشتاق اس کا کیا ہے؟ وہ کلو ماسوا ہو, جو بھی باری تعالیٰ کے علاوہ ہیں جواہر اور آراز. اب علم کیسے ان کے ذریعے آتا ہے اللہ رب العزت کا؟ وہ ممکن ہے ان کا وجود عدم برابر ہوتا ہے درجۂ ذات میں, پھر محتاج ہوتی ہیں وہ ایسی ذات کی طرف جو ان کے وجود کو عدم پر ترجیح دے, جو دوسروں کے وجود کو ترجیح دے رہا ہے وہ پہلے آپ موجود کی ذات ہونا چاہیے, اس کا وجود واجب ہونا چاہیے, وہ خود وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اس طرح پر واجب الوجود ہونا جو ہے وہ ثابت ہو گیا باری تعالیٰ کا, پھر قدرت نہ ہو تو کس طرح وجود دے گا, اختیار ارادہ نہ ہو تو وجود کس طرح دے گا, علم حکمت نہ ہو تو پھر کس طرح ان چیزوں کو مناسب نظام پر پیدا کرے گا. پھر عالم کے ذریعے باری تعالیٰ کا وجود, اس کی قدرت, علم, حکمت, ارادہ, ان چیزوں پر اطلاع حاصل ہوتی ہے, اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے. پھر کیونکہ یہ چیزیں بس وقت امکان کے اور محتاج ہونے کی طرف مؤثر واجب لذات ہی کی دلالت کرتی ہیں باری تعالیٰ کے وجود پر. اب یہ سوال کہ جب اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے جواہر اعراض ہیں سب عالم میں داخل ہیں واحد میں, تو پھر دوسرے جو دو فرد ہوں گے جمع کے کم از کم دو فرد ہونے چاہیے نا, پھر دوسرے دو فردوں میں کیا داخل ہوگا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جس طرح پر جمی ماسو اللہ و صفات ہی پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے, اسی طرح ہر جنس جو ہے اس پر بھی اطلاق ہوتا رہتا ہے. اس لیے جمع ذکر کیا, کیونکہ العالم اگر کہا جاتا تو ہو سکتا ہے کوئی یہی جو عالم محسوس ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آئی یہی نہ کچھ سمجھ لے, جو نہیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ان کو سمجھے کہ ان کا رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے جمع ذکر کر دیا ہے کہ محسوس ہو غیر محسوس سب اس میں داخل ہو جائیں. اور جس دن اس کے جمع کیا اسے شامل ہو جائے جو اس کے مادات میں اجناس مختلف اور میں اس سے اب یہ نون باؤ نون کے ساتھ جمع دیو الکول کی صفت کی جاتی ہے, یہاں اکثریت تو غیر دیو الکول ہے نا, تو پھر الفتے کے ساتھ جمع آنی چاہیے تھی نش پر مرفوعات منصوبات مجرورات. یہ الفتے کے ساتھ جمع کیوں آ گئی ہے؟ واحد مرفوع ان ہے, جمع مرفوعات آ گئی ہے, مرفوعات ان کی نہیں مرفوع ان کی ہے. کیوں؟ کہ غیر دیو الکول کی صفت ہے. پھر یہاں جب اکثریت کی ہے تو پھر علامات آنا چاہیے تھا, عالموں کیوں آ گیا اور عالمین؟ تو اس کا جواب گلوا دیا اور گلا کو ان میں سے بس جمع کر دیا ساتھ کے سارے اوساف کے جس طرح سے باقی دبل پول کے اوساف کی جمع باؤ نون یہ نون کے ساتھ آتی ہے. ایک جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد ہی زبل قول ہے عالمین سے, جن انسان فرشتے یہ مراد ہے. اب وہ حقیقت کیا ہے؟ زبل قول ہے تو یہ ان کی صفت ہو گئی, پھر واؤنون کے ساتھ جمع کرنا واضح ہو گیا. اب اشکال کیا پیدا ہوگا؟ پھر باقی نباتات جمادات کا حیوانات کا رب کوئی اور ہے, وہ بھی تو یہی ہے, پھر ان کو نکالنا اس کا تب کیا ہوگا, جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ جن میں توہم ہو سکتا تھا خود کفالت کا, فرشتے جنات انسان, جب وہ باری تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں تربیت میں, پھر باقی بطری کے اولاد محتاج ہو گئے. ان کا حکم جائے تو وہ استتباع کے طور پر دلالت النفس کے طور پر خود ثابت ہو جائے گا. جب یہ علم قدرت اختیارات رکھنے والی چیزیں باری تعالیٰ کے محتاج ہیں تو پھر باقی جن میں نہیں علم نہ شعور نہ قدرت ارادے تو وہ بطری کے اولا باری تعالیٰ کے محتاج ہو جائیں گے. اور کہا گیا گیا ہے جو علم کے لیے یعنی فرشتے اور شکل ہیں جن انسان جائیں. اب وہ سوال کے پھر باقی باری تعالیٰ کی ربوبیت سے نکل گئے, حالانکہ وہ بھی تو داخل ہے ربوبیت میں, اس کا جواب شامل ہونا عالم کے لفظ کا غیر کو برتری کے استتباع کے ہو جائے گا. یعنی لفظ وجہ ان کے لیے نہیں ہے, لیکن جب ان کے لیے ربوبیت ثابت ہو گئی جن میں علم ادراک شعور قدرت اختیار وغیرہ ہے, تو پھر باقیوں میں برتری کے اولا دلالت النفس کے طور پر ثابت ہو جائے گا. دو قول آ گئے. تیسرا یہ ہے کہ مرادی انسان ہے ان سے. اب جمع باؤ نون کے ساتھ یہ نون کے ساتھ واضح ہو گئی نا, مراد انسان ہے. پھر ہر فرد کو عالم کہنا اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنس کو عالم کہنا تو ٹھیک ہے, لیکن ہر فرد کو عالم قرار دینا اس میں سے پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہر ہر فرد میں جو کچھ عالم کبیر کے اندر ہے, عرش ہے, لو ہے, قلم ہے, باقی سیارے ساتھ ہیں, تو اس طرح کی چیزیں حضرت انسان میں بھی موجود ہیں. اس لحاظ سے گویا ایک ایک انسان یہ پورا عالم بن گیا, اور وہ تیرے ہیں انسان, اس لیے پھر عالمین جمع جائے تو وہ ذکر کر دیا. شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمت نے اپنی کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ یہ عرش عالم کبیر میں, تو پھر انسان میں جو سر ہے وہ عرش کی جا بجا ہے, اسی طرح پاؤں ہے تو یہ کرسی کی جا بجا ہے, تو دل ہے تو یہ لوہے محفوظ کی جا بجا ہے. اس طرح انہوں نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اس آگے کے ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ لوگوں کا یہاں پر انسانوں کا یہاں تک کے اس مقام پر, کیونکہ ہر ایک ان میں عالم ہے, خیال سے مشتمل ہے, جو عالم کبیر میں ہے ان کی نظائر پر جواہر اور آراز سے جو علم انسان ہے ہر ایک کے ذریعے خانے کا علم حاصل ہوتا ہے. جس طرح کے عالم کبیر کی چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے, اس پر تائید پیش کرتے ہیں. اسی لیے باری تعالیٰ نے عالم کبیر کی چیزوں اور اس عالم صغیر کے اندر نظر فکر کرنے کا برابر حکم جائے وہ دیا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری ذاتوں میں میرے اوپر دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں, تو کیا تم بصیرت نہیں رکھتے ہو کہ وہ اپنی ذاتوں میں غور کرو تو خود میری ذات جو ہے تمہیں اس سے سمجھ آ جائے گی. قراتیں بیان سنواتے ہیں. رب العالمین یہ متواتر قرات ہو گئی, اور رب العالمین اس طرح پر بھی پڑھا گیا ہے, تو پھر منسوخ پڑھنے میں کیا باعث ہوگا؟ دو وجہ بیان فرمائیں, بلکہ تین. یا تو منسوب المدا ہے آنی, یہ مقدر ہوگا, ناصر اس کے لیے ہوگا, تو اگر موصوف والی ترکیب ہو تو پھر بھی تبا ثابت ہو جائے گی نا. زید العالم ہو تو زید العالمہ اگر کہا جائے تو آنی العالمہ, اب مستقل طور پر ثبوت عالم کا جب زید کے لیے پایا جا رہا ہے تو تبا ثبوت نہ پایا گیا بلکہ قتل پایا گیا, تو اس لیے منصوب المدہ ہو گیا. یا ندا کے طور پر الحمدللہ یا رب العالمین, یہ ندا والی صورت ہو گئی. ندا کے لیے ضروری نہیں ہوتا پکارنا بلکہ تخصیص کرنا اخصوں کا, یہ مطلب ہو جائے گا. تو ندا کے طور پر منصوب ہے, لیکن مانا یہ نہیں کہ توجہ اپنی طرف طلب کی جا رہی ہے, بلکہ خصوصی طور پر حمد جو ہے وہ ثابت کی جا رہی ہے باری تعالیٰ کے لیے. او بالفعل الذی دل علی الحمد, یہ عالم مصدر ہے, تو پھر یہ مصدر دلالت کر رہی ہے کس پر؟ حامدین پر, اور ان کا فعل جو ہے حمد اس پر. ونحمد اللہ حمدن, اگر اس طرح تھا نا پھر الحمدو فعلیا کی بجائے اسمیہ جملہ بنا دیا گیا تاکہ تمام استعمال پر دلالت کریں. پھر جو فعل ناصر تھا حمد کے لیے اور وہ مفعول مطلق بن رہا تھا, وہی ناصر رب العالمین کے لیے ہو جائے گا. تو نحمد اللہ رب العالمین اس طرح عبارت بن جائے گی. لطری بات ختم ہوگی. اب جو اعتقادی مسائل مستمت اس سے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے, وہ بیان فرماتے ہیں. پہلے الحمدللہ کے بارے میں بیان فرمایا نا, کہ اس سے پتہ چلا کہ وہ حی ہے, قادر ہے, مرید ہے, عالم ہے. کیونکہ جو فوت شدہ ہے اس میں اختیارات کہاں سے آ گئے, اور ہم تو ثناء الجمیل کو کہتے ہیں, جمیل اختیاری کو, تو پھر اختیار اس میں کیسے آ گیا؟ تو لہٰذا حیات پر دلالت ہو گئی. اسی طرح اختیاری جمیل جو ہے اس پر ہوتی ہے, تو قدرت نہ ہو, ارادہ نہ ہو تو اختیار کیسے ثابت ہوا؟ تو لہذا وہ اعتقادی مسائل بیان کیے. اسی طرح یہاں رب العالمین سے کیا عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہوگا؟ کہ ممکنات جو ہیں جس طرح حدوث میں باری تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں, تو اسی طرح بقا میں بھی باری تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں. للہ میں خالقیت ثابت ہوئی کہ وہ موجد ہے, خالق ہے, اس کی ایجاد سے ہر چیز وجود میں آئی ہے. اور رب العالمین سے پتہ چلا کہ پھر باقی رکھنے والا بھی وہی ہے, کیونکہ تربیت تبھی ہوگی نہ بقا ہوگا. بچہ باقی ہے تو پھر ماں دودھ پلائے گی, پالے پوسے گی, پروان چڑھائے گی, لیکن وہ ختم ہو جائے تو پھر کیا کرے گی؟ لہذا مخلوق جس طرح اپنے حدوث میں عدم سے وجود میں آنے میں باری تعالیٰ کی موت آ جائے، اسی طرح اپنی بقا کے لحاظ سے بھی باری تعالیٰ کی طرف موت آ جائے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پیدا کر دے تو آگے پھر خود کو فیل ہو جائے انسان، اسے باری تعالیٰ کی محتاجی کوئی نہ رہے، ہر حال میں وہ باری تعالیٰ کا محتاج ہے. اور پڑھا گیا ہے رب العالمین ساتھ میں سب کے اوپر مدہ یا نزا کے یا ساتھ اس کے دلالت کرتی ہے ہم، اور اس میں دلیل ہے اوپر کی بے شک ممکن آج ہے کہ وہ محتاج ہے طرح موت اس کے حالت میں حضور سے محتاج ہے اور باقی رکھنے والے کے بھی حالت ہے مقام میں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو شفاعی حضرات کے نزدیک بسم اللہ شریف جز ہے فاتحہ کا، پھر ایک آیت وہ بنی، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تیسری الرحمن الرحیم ہو گئی، پھر ایک ہی آیت کا فاصلہ درمیان میں آیا، آگے پھر الرحمن الرحیم آ گیا، تکرار بن گیا. یا اگر مل کے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ بسم اللہ ایک آیت بنے تو سرے سے ایک آیت کا فاصلہ ہی نہ رہ گیا، تکرار لازم آ گیا. تو کیوں یہاں الرحمن الرحیم ذکر کیا؟ یہ اناف کی دلیل ہے کہ بسم اللہ جز نہیں فاتحہ کا، ورنہ پھر یہ تکرار لازم آ جائے گا، یا دونوں آیتیں متصل ہو جائیں گی رحمان رحیم کے تکرار پر مشتمل ہو جائیں گی، یا صرف ایک آیت کے فاصلے کے بعد پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں تعلیل کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ دعویٰ ہو گیا نا کہ باری تعالیٰ ہی حمد کا حقدار ہے، کیونکہ حمد کا حقدار وہ ہے جس میں وجوب الوجود ہو، جو مربی ہو، جو دنیا کی نعمتیں بڑی آخرت کی ساری دینے والا ہو، یا مومن کافر پر دنیا میں احسان کرنے والا ہو، آخرت میں مومنین پر احسان کرنے والا ہو، قیامت کے دن کا مالک ہو، تو وہ حمد کا حقدار ہے. تو پھر یہ صفات صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے، لہٰذا حمد بھی اسی کے لیے خاص ہے، اور کوئی حمد کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. اسی سے پھر آگے یا کا نابود پر بھی استدلال ہو گیا نا کہ تو ہی معبود ہے اور کوئی نہیں، کیوں کہ حمد کم تر درجے کی ہے بنسبت کس کے؟ عبادت کے. تو جب حمد کا اور کوئی حقدار نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس کے جن میں یہ کمالات ہوں، تو پھر عبادت کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح پر عبادت کے اختصاص پر بھی استدلال ہو گیا، جس طرح کہ حمد کے اختصاص پر استدلال اس سے ہو گیا. الرحمن الرحیم تکرار کے ساتھ ذکر کیا تعلیل کے لیے. دوسرا جواب بھی شفاقے کی طرف سے یہ ہے کہ سورت رحمان کو دیکھ لیا جائے تو جگہ جگہ ربان ایک لفظ درمیان میں آ جاتا ہے بدعام مطعام، تو پھر ربان اگر یہاں درمیان میں الحمدللہ رب العالمین آ گیا ہے تو دوبارہ پھر الرحمن الرحیم، تو یہاں تکرار پر کیوں اعتراض بنے گا؟ آگے مالک یوم الدین، ملک یوم الدین کیا پڑھنا ہے؟ تم فرماتے ہیں دونوں قراتیں ہیں، مالک بھی ملک بھی. عاصم عیسائی یعقوب انہوں نے مالک یوم الدین یہ پڑھا ہے، اور یہ بھی مناسب ہے، دوسری آیات اس کی تائید کرتی ہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کے دن کوئی نفس کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، والامر یوم للہ ہر امر اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوگا. پھر وہاں مالکی کی نفی کی جا رہی ہے نا، تو پھر خاص باری تعالیٰ کے لیے مالکی جائے تو وہ ثابت ہو جائے گی. باقی قراء حضرات جہاں انہوں نے مالک کی بجائے ملک پڑھا ہے، وہو المختار، مختار یہی ہے کہ ملک پڑھا جائے، اب اس کے ذریعے کے وجوہات جو ہے تو وہ کرواتے ہیں. ایک تو یہ اہل حرمین کی قرات ہے، اور ظاہر ہے کہ مکہ مدینے والے وہ عربی میں بھی زیادہ فصیح بلی اور سرکار کا قرب بھی انہیں زیادہ حاصل تھا، تو اس لیے ان کی قرات جو ہے وہ دوسری قراتوں پر مدنی ہو جائے گی. دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ جو مالک ہوتا ہے وہ آیان میں تصرف کرتا ہے, جس طرح چاہے بیچے یا رکھے. اور ملک کیا ہوتا ہے؟ جو امر اور نہی کے لحاظ سے تصرف کرنے والا ہوتا ہے. تو پھر ملک میں زیادہ روب دبدبہ قوت طاقت جائے تو وہ ثابت ہوتی ہے. مالک ایک درم کا ہو تو پھر بھی مالک تو سچا آ گیا ہے نا, کرتا کوئی نہ ہو, خالی چادر نیچے باندھنے والی ہو, اس پر بھی مالک تو سچا آ گیا ہے. ملک تو سچا نہیں نہ آتا ہے. معمولی سی چیز کی ملکیت پر مالک کا لفظ بولا جا سکتا ہے, ملک کا جائز وہ نہیں بولا جا سکتا ہے. اسی طرح جائز ہونا ناجائز ہونا علیحدہ بات ہے, لیکن بادشاہ لوگوں کی جانوں پر بھی تصرف کا کر رکھتا ہے. مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو قتل تو نہیں نہ کر سکتا, اس کا مال کمائی چھین تو نہیں سکتا ہے نا. تو ملک میں یہ طاقت پاور جو ہے وہ بھی ہوتی ہے, قتل کر دے کسی کو. سزا ہر بندہ آپ تو نہیں نہ دے سکتا, بادشاہ ہی دیں گے, قاضی دیں گے, مجسٹریٹ دیں گے. اس لیے مالک کی بجائے ملک کا تصرف جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے. باقی اس طرح کی تجزیات ثابت کرتے ہیں, یہ کوئی سنجیدہ انداز اور طریقہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن جب متواتر ہے, مالک یوم الدین بھی اور ملک یوم الدین بھی, تو گویا یہ دو ایتیں ہو گئیں, دونوں شانِ باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئیں کہ بادشاہت بھی اس کی ہوگی اس دن, مالکی بھی اسی کی ہوگی, نہ کوئی مالک اور ہوگا نہ کوئی ملک اور ہوگا. پھر تائیدیں جن آیتوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں وہ ایتیں تو دونوں برحق ہیں, ایتیں دونوں برحق ہیں. ایک چاہتی ہے مالک یوم الدین پڑھا جائے, دوسری چاہتی ہے ملک یوم الدین پڑھا جائے. پھر ایک کو اختیار کرو دوسرے کو نہ کرو, ایک آیت چھوڑ دی, اس پہ عمل کوئی نہ ہوا. اس لیے اس طرح کی ترجیحات جو ہیں متواتر روایتوں میں قراتوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے. شاذ ہوں تو پھر کر سکتے ہیں, لیکن متواتر ہیں تو وہ دو قراتیں وہ منزلے دو آیتوں کی ہو جائیں گی اور دونوں برعکس ہو جائیں گی, وہ ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ شان باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہو جائے گی. مالک یوم الدین پڑھائی اسے آسم قسائی یعقوب نے, اور پڑھائی اس کو آسم قسائی یعقوب نے اور تائید کرتا ہے اس کی قول والی تعالیٰ, جس سے نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا, اور امر اس دن سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوگا. اور پڑا باقیوں نے ملک, اور یہی مختار ہے کیونکہ ایک رات ہے آلِ آرمین کی. اسی طرح قول باری تعالیٰ کا علی من الملک علیہم, آج کے دن ملک کس کا ہے, ولی ما فی من التعظیم, اور اس میں عظم زیادہ ہے کیونکہ ملک کا دائرہ اختیارات جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے بنسبت مالک جو ہے اس کے. مالک کی ایک پلاٹ کسی کی ہے تو پھر بھی ہے, لیکن بادشاہ تو پلاٹ والا نہیں ہو سکتا ہے نا, پنڈ کا نمبردار بادشاہ ہو سکتا ہے. وہ تو کئی علاقے جو ہیں ان میں تو صرف کا مالک ہوگا. تو کبھی مالک کو مصرف ہوتا ہے مملوکہ چیزوں کی ذاتوں میں جس طرح چاہتا ہے, محفوظ ہے ملک سے, ملک ملک سے محفوظ ہو گیا, مالک ملک سے محفوظ ہو گیا. یہ مادہ اشتقاق بیان کر دیا گیا. مالک یوم الدین, ملک یوم الدین, اس کی بجائے اور قرآن شاذ بیان کرتے ہیں. کوریا ملک تفتیش کے ساتھ پڑھا گیا ہے, ملک میں سے دونوں احتمال آ گیا ہے نا. مالک کا مخفف ملک ہو, ملک کا مخفف ملک ہو جائے, تو دونوں اس میں آ گئیں. اس لیے یہ دونوں کی گویا جامع قرات ہے وہ بن جائے گی. مالک کا ماضی والا صیغہ جو ہے اس کے طور پر بھی اس کو پڑھا گیا ہے, مالک یوم الدین. مالک کا ماضی کا صیغہ ہے اور یوم الدین مستقبل بعید ہے, ان میں تو کیا بنے گا جمع کرنے کا؟ جواب پہلے پڑھ چکے ہو نا کہ ماضی مستقبل حال کی تقسیم ہے عوام کے لحاظ سے ہوتی ہے، جو خواص ہیں ان کے لیے وہ سب ماضی بھی حال ہوتی ہے اور مستقبل بھی حال ہوتا ہے، تو سارا زمانہ ماضی مستقبل والا ان کے سامنے حاضر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تفرقہ ان کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یکن وقوع پر تنبیہ کے لیے مستقبل کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. لوفے خفی سورے سور میں پھونکا جا چکا ہے، قیامت تو گزر گئی ہماری، تو پھر موج ہو گئی، ڈر خطرہ قیامت کا ختم ہو گیا. مطلب ہے جن پاپو فسور مستقبل میں پھونکا جائے گا، لیکن اتنا یقین ہی ہے کہ گویا کہ پھونکا جا چکا ہے، ایک کو وقوع پر تنبیہ کرنے کے لیے مستقبل کے سیگے سے تعبیر کرنے کی بجائے ماضی کے سیگے سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ماقبل کے ساتھ اس کا رب تعلق جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ایک قد مقدر ہوگا اور یہ جملہ پھر حال بن جائے گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قد مالک کا یوم الدین، اتنا حال ہے کہ وہ مالک بن چکا ہے قیامت کے دن ہر چیز کا، یہ ہو جائے گا. یا مالک النصر کے ساتھ ہے پھر، یا تو مدہ کے طور پر ہے مالک یوم الدین، منصوب مدہ ہو گیا، آنی مالک آنی مقدر کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا، یا حال کا صیغہ جو ہے وہ بنا لیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ سلنا احمد اللہ کے معنی میں ہے نا، بظاہر جار مجرور ہے، دراصل مفعول بھی کے درجے میں ہے، پھر مالکن اس سے حال بن جائے گا. ہم دوباری تعالیٰ کے لیے تمام تر ثابت ہے اتنا حالک و مالک یوم الدین کا ہے. اور قرآن بیان فرماتے ہیں مالک کن اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، اور مالک و یوم الدین اس بنا پر بھی پڑھا گیا ہے. رفع کی وجہ کیا ہوگی؟ نہ کرا ہے مبتدا تو بن نہیں سکتا، پھر رفع کی صورت کیا ہوگی؟ جواب کیا ہے؟ للہ کا پہلے ذکر آ گیا ہے نا، تو پھر مالک خبر ہو جائے گی مبتدا معذوب کی، ہوا مالک کن یوم الدین، ہوا مالک و یوم الدین، یہ معنی بن جائے گا. سو یہ صفت جو ہے اس کو منقطع کر کے منصوب یا مرفوع پڑھا جاتا ہے، تاکہ بتبا سے وسالت ہونے کی بجائے قصدن اس کا اثبات جو ہے وہ پایا جائے مستقل جملے کے طور پر. تو یہ مقصد ہو گیا اس میں. چلو اور پڑھا گیا ہے مالک کے اور مالک کو منون ہو یا مالک کو وجہ نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ نہ کرائے مبتدا تو بن نہیں سکتا ہے، رفے کی وجہ کیا تو کیا بنتا ہے؟ لانو خبر و مبتدا ہے، جب خبر ہے مبتدا ہے معلوم کی، ہوگا مالک ہو یا بچی مالک ہو یا بچی، یہ ہو گیا. اور ملک کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے تو وجہ وہی ہو جائے گی، خبر مبتدا ہے معلوم کی بن جائے گی. یوم الدین تو دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جزا دان، یہ دین و دین جزا دینا بدلہ دینا، جس طرح حدیث پاک میں ہے کما تو دین و تو دان، جس طرح تو کرے گا تجھے بدلہ دیا جائے گا. اشکال اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح تو بدلہ دے گا تجھے بدلہ دیا جائے گا، تو دونوں بدلے ہو گئے، تو اصل فعل کدھر گیا؟ بدلہ تو اصل فعل کے مقابل ہوتا ہے نا، جس طرح ہم یہاں عبادتیں کر رہے ہیں تو بدلے میں جنت دی جائے گی، تو اس کو حضور کو پھر شرک کرتا ہے تو بدلے میں دولت میں پھینک دیا جائے گا. اگر اصل فعل ہو تو بدل بھی ہوگا نہ کوئی، اصل فعل ہوا کوئی نہ تو پھر بدل ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو جواب کیا؟ یہ مجاز مشاکلت والی صورت ہے، اصل فعل کو بھی دین اور بدل دے اس سے تعبیر کر دیا گیا جس کا جزا ہو سیاح تم جزا سیاح کی سیاح ہو تو پھر چور کو ہاتھ کاٹنے والی سزا نہ دی جائے کیونکہ سیاح سے برائی ہے تو برائی تو نہیں کرنی چاہیے. قاتل احمد کو قتل کی سزا نہیں دینی چاہیے. والا کم پھر کی ساز حیات یا اولی للواب یہ قتل کا بدلہ قتل سزا ختم ہو جانی چاہیے. والجروح کے ساز کسی کو زخمی کرتا ہے تو دوسرا اس کو زخمی کر دے یہ جزا نہیں ہونی چاہیے. وہ مجاز بل شاخلت ہو گیا کیونکہ برائی کی جزا ہے تو برائی کے مطابق ہوگی اس لیے پھر اس کو بھی سوری مشابہت کی بنا پر سیاح سے تعبیر کر دیا. تو یہاں بھی جو اصل فعل ہے جزا اس کے مطابق ہوگی تو پھر اصل فعل کو بھی جزا کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. دین سماعت دین و سبان یہ کہہ دیا گیا. اسی طرح ولم یبکا سول ادوان دن لاہ کما داندو بیت الحماسہ. تو یہ حماسے میں جو جمع کرنے والا ہے وہ نہیں شاعر آپ لوگوں کے مختلف شعر اس نے جمع کر دی ہے. ان میں یہ بھی ہے دن لاہ کما داندو مطلب ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو ہم نے بدلہ اس کا اسی طرح ہمیں برائی کے ساتھ دے دیا ہے. یوم دین کا معنی بہرحال کیا ہو گیا یوم جزا والا مالک کے یوم دین قیامت کے دن مالک ہے. کیا مطلب ہوا ہر چیز کا مالک ہے قیامت کے دن. اضافت ظرف کی طرف کر دی گئی جب اس ظرف میں ہر شے داخل ہے ظرف کا جو مالک ہو گیا مظروف کا بھی مالک ہو گیا. مشک میں دودھ ہے جو مشک کا مالک ہے وہ دودھ کا بھی مالک بن گیا. ذرو جواہر ہیں تو پھر جو مشک کا مالک ہوا وہ ذرو جواہر کا بھی مالک ہو گیا. تو اس طرح پر مالک یوم الدین باری تعالیٰ کی صفت بن گئی. نہ کہ صرف ایک دن کا مالک ہے اور کسی شے کا اس دن میں مالک نہیں. یا مالک کن یوم الدین اس طرح پڑھا جائے مالک للامور کلہا یوم الدین یہ مطلب ہو گیا تمام تر معاملات کا لوگوں کی ذاتوں کا بھی ان کے خزائن کا بھی ان میں امر راہی کا بھی اور ان کے عذاب ثواب کا بھی مالک ہوگا قیامت کے دن. یہ سوال یہاں پیدا ہوا یوم الدین تو ظرف ہے مضروفات کا مالک کوئی نہیں صرف ظرف کا مالک ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ظرف کو جا بجا مقول بھی کے ذہن میں تو وہ قرار دے دیا گیا ہے. یہ مطلب ہو گیا کہ جب ظرف میں ہے تو ظرف کا مالک ہو گیا تو تمام چیزوں کی مالکی جو ہے وہ اس کے لیے ثابت ہو جائے گی. حیا سارے کا لیلت آہدار رات کو چرانے والے مطلب کیا ہے رات میں مال اہل دار سے چرانے والے اصل سے اس طرح تھا نا. تو پھر مجازی طور پر ظرف کو مضروف کی جا بجا قائم کر دیا گیا ہے. اسی طرح یہاں بھی ظرف کو مضروف کی جگہ قائم کر دیا گیا ہے. شکال اس میں یہ ہوگا کسی کا اسم فائل کا اضاف ہو جائے اپنے معمول کی طرف پھر وہ اضافت لفظی بن جاتی ہے اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ تو دیتی ہے تعریف کا فائدہ نہیں دیتی ہے. جبکہ یہاں موصوف للہ ہے معرفہ ہے تو پھر مالک یوم الدین صفت اس کی کیوں کر بن سکتی ہے. اس کا جواب دیتے ہیں اسی کا صفت کا مضاف ہو فاعل یا مفعول کی طرف ایک شرط ہے. دوسری کیا ہے حال استقبال کے معنی میں ہو تب وہ اضافت لفظی بنے گی اور وہ تعریف کا فائدہ نہیں دے گی. یہاں ظرف کی طرف مضاف ہے جس کو بوندلے مفعول بھی ایک ہی کر دیا گیا ہے حقیقتا مفعول بھی نہیں ہے اس لحاظ سے بھی لفظی نہ بنے گی. دوسرا مال کی دوام اور استمرار کے طور پر ثابت ہے یا ماضی کے لحاظ سے ثابت ہے, جس نے اقرار ہے مالا کا یوم الدین, تو ماضی والا معنی ہے یا استمرار والا معنی ہے, حال استقبال والا معنی نہیں ہے, اس لحاظ سے اضافہ لفظی نہیں بنے گی. لہذا واقفے کی صفت یہ بن سکے گی مالک یوم الدین. یوم جزا ہے اور اسی سے ہے کما تدین و خدا, جس طرح تم کرے گا تجھے بدلہ دیا جائے گا, اور بیت حماسے کا وہ اسی پر دلالت کرتا ہے. دین بمانا جزا ہے, جس طرح کا انہوں کے نہ باقی رہ گیا سوائے دشمنوں کے, دلناہم کما دانو, ہم نے ان کے بدلہ دیا جس طرح کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا, جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا تو ہم نے بھی بدلہ ان کو اسی طرح پر دے دیا. یہ بات ختم ہوگی. اب وہ اشکال کے مالک اس امپائر کا سیکھا ہے معمول کی طرف مضاف ہے, تو پھر اضافت لفظی بن گئی, تعریف کا فائدہ تو دے گی کوئی نہ, بارفے کے صفر کیسے پھر بنایا جا سکتا ہے اس کو, اس کا جواب دیتے ہیں. یا معمول مقبول بھی یہ فائدہ ہونا چاہیے جس کی طرح مضاف ہو, تو یہ نہ فائل ہے نہ مقبول بھی ہے, ضرب ہے وہ منزل مقبول بھی کہ اسے کر دیا گیا ہے مجازی طور پر, تو لہذا اس سے اس کا اضافت لفظی ہونا لازم نہیں آتا ہے. دوسرا, باری تعالیٰ کے لیے مالکی کوئی حال یا استقبال میں ثابت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہے, استمرار والا معنی ہے, تو اضافت لفظی تب بنتی ہے جب اسی کا صفت کا حال استقبال کے معنی میں ہو, تو وہ بھی یہاں پر نہیں ہے. کیا ہے تم فائل کو طرف ضرب کے واسطے جاری کرنے اس کے جار وجار مقبول کے اوپر اتفاق کے مجاز کے طور پر, کہ جب ضرب کا مالک ہو گیا تو مضروفات کا بھی خود مالک جو ہے وہ ہو جائے گا. جس طرح قول چرانے والے رات کے اصل تو رات میں چیزیں چرائی گئی ہے نا, کہ رات چرائی گئی ہے, رات چرا کے وہ لے گئے تو یہاں رات کوئی نہیں رہ گئی تھی, رات تو اسی طرح موجود ہے, پھر رات کیسے چرائی گئی, مطلب ہے رات میں چرانے والے لوگوں کے مال کو لیکن مجازن لیلا کو قائم مقام سالان کے کر دیا گیا اور سارے کو لیل بنا دیا گیا, تو چلے اہل دار سے چرانے والے رات کے چل مانو کا کیا ہے مالا کر امور, ماضی والا ترجمہ کر رہے ہیں نا, تو یہ مالکیت ماضی میں ثابت ہے یا استمرار کے طور پر ثابت ہے, حال استقبال والا مانا نہیں, زیادہ اضافت لفظی نہ بنے گی. مالک بن گیا امور کا قیامت کے دن کا اوپر طریقے بنا دا اصحاب الجنت, یہ ندا جنت والوں کی پائی گئی ہے ماضی میں, مستقبل میں داخل بھی ہوں گے اور ندا بھی کریں گے ایک دوسرے کو, ماضی میں کیسے پائی گئی ہے, مطلب ہے چونکہ یقیناً جنت ہی جنت میں جائیں گے بھی صحیح, پکاریں گے بھی صحیح ایک دوسرے کو, انفید الماء پانی ڈالو ہم پر, یہ ماضی کے لفظ سے تعبیر مجازن کیا گیا ہے اسی طرح یہاں بھی. یا ماضی والا معنی نہیں بلکہ استمرار والا معنی ہے, باری تعالیٰ کے لیے ملک ثابت ہے یا ملک ثابت ہے استمرار کے طور پر, کیوں یہ تعبیر کر رہے ہیں مالا کا کے معنی میں یا استمرار کے طور پر ملک ثابت کر رہے ہیں, لتکون الاضافت حقیقیتا تاکہ ہو جائے اضافت حقیقی اور مانوی معدتا لے وہ کوئے سے وطن للمعرفہ, جو تیار کرنے والی ہو اس کو مالک یوم الدین کو معرفے کی صفت بنانے کے لیے, ورنہ لفظی ہو جائے گی پھر وہ معرفے کی صفت نہیں بن سکے گا. ایک معنی دین کا کیا بتلایا, جزا اور بدلہ, کہ وہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے, اور دوسرا قول کہ دین بمانا شریعت ہے یا دین بمانا طاعت ہے, پھر مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہوا, شریعت والے دن کا مالک, اطاعت والے دن کا مالک ہے, پھر وہ شریعت کا مالک ہونا یہ تو باری تعالیٰ کے لیے پہلے سے ثابت ہے, مخلوق بننے سے بھی پہلے ثابت ہے. تو پھر یہاں اس کے ذکر کرنے کی مناسبت سے وہ کیا بنے گی؟ تو جواب کیا ہے؟ ذات یہاں معذوف ہے, مالک و جزائے دین یا مالک و جزائے طاعت ہے, یہ ہو گیا. پھر مالک جب ہر شے کا ہے تو پھر ایک دن کی طرف اضافت کیوں کی گئی ہے؟ مالک الامور کلیا کہا جاتا, یہ ایک یوم الدین ایک دن کی طرف اضافت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب دیا, تعظیم میں ہی وہ دن عظیم ہے, اس بنا پر اس کی عظمت پر تنبیہ کرنے کے لیے مالک یوم الدین کہہ دیا. یا باری تعالیٰ کی عظمت اس دن پوری طرح ظاہر ہوگی نا, یہاں تو میری میری کرنے والے بھی ہیں, بادشاہیوں کے دعوے دار بھی ہیں, تو وہاں نہ کوئی بادشاہی کا دعوے دار ہوگا نہ میری میری کرنے کا دعوے دار ہوگا. تو باری تعالیٰ متفرد ہوگا, کس لحاظ سے؟ مالکی کے لحاظ سے بھی, اور تصرفات اور عمل نہ جائے اس لحاظ سے بھی وہ متفرد ہوگا. تو اس لیے پھر مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین یہ کہہ دیا گیا. ہاں جی, مانا کیا ہوگا؟ مالک ہے دین کی جزا کے دن کا, اور تفصیل یوم کی تعزیت کے یا تعظیم کے لیے یا باری تعالیٰ کے متفرد ہونے کے لحاظ سے اس وقت نافذ ہونے عمل کے اس دن, اور کسی کا عمل نافذ نہیں ہوگا, صرف اور صرف باری تعالیٰ کا عمل جو ہے تو وہ نافذ ہوگا. اب یہ صفات جو ذکر کیا الحمدللہ کے بعد پھر یہ صفات ذکر فرمائی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اسے موصوف اس صفات کر کے پھر ہم کا اختصاص کیا ہے ان کے لیے؟ تو اس کی حکمت اور وجہ جو ہے تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ حقیقتاً حمد کا حقدار وہ ہوگا جس میں یہ کمالات پائے جائیں. تو جب یہ کمالات اور کسی میں نہیں ہیں تو پھر اور کوئی حمد کا حقدار نہیں ہے. یہ دعویٰ ہو گیا کہ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے, دلیل کیا ہے؟ کہ حمد کا حقدار وہ ہوگا جو موجد ہو, جو مربی ہو, جو بڑی نعمتیں چھوٹی نعمتیں اس جہان والی اگلے جہان والی دے, مالک ہو تمام امور کا. پھر یہ امور صفات صرف اور صرف باری تعالیٰ میں, تو لہٰذا حمد کا اختصاص بھی اسی کے ساتھ پایا گیا. ساتھ ہی پھر دلالت النفس کے طور پر کیا ثابت ہو گیا؟ جس میں یہ چیزیں نہیں وہ حمد کا بھی حقیقتاً حقدار نہیں, چجائے کہ عبادت کا حقدار ہو. پھر ای آقا نابد والا دعویٰ جائے اختصاص عبادت والا, اس کی دلیل بھی یہ بن جائے گا. جاری کرنا ان اوصاف کا اوپر اللہ رب العزت کے ہونے موجد عالمین کے لیے اور کے لیے اور موجد ہونا یہ لیلہ سے ثابت ہو گیا. یا رب جو ہے پہلے پالے گا, تب جو کوئی شے موجود ہوگی, تو موجود ہی نہیں تو پالے گا کیسے؟ تو گویا رب ہونے میں ہی موجد ہونا بھی ثابت ہو گیا, اور مبقی ہونا باقی رکھنے والا ہونا یہ بھی ثابت ہو گیا. اور رب ہونے اس کے اور نعمت دینے والا ہونا, پھر یہ رحمان رحیم کا تقاضا ہو گیا, پھر تمام نعمتوں کے تمام نعمتوں کا ظاہری ہوں باطنی ہوں, فوری طور پر ملنے والی ہوں, آخرت میں ملنے والی ہوں. رحمان دنیا آخرت دونوں کے لحاظ سے ہو, بڑی نعمتیں دینے والا یہ معنی ہو, رحیم چھوٹی نعمتیں دینے والا. یا رحمان دنیا میں مومن کافر سب کو نعمتیں دینے والا, رحیم مومنوں کو بالخصوص آخرت میں دینے والا, ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے نا. مالک ان کے امور کا ثواب اور عقاب کے دن میں یہ جاری کرنا ان صفات کا کیوں ہے؟ لدلالت واسطے دلالت کے کہ وہی حقدار ہے حمد کا, لا احد حق کو بے ایمن ہو, کوئی زیادہ حقدار اس سے نہیں ہے, زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے. یہ صرف یہ نفی کیوں کہ بظاہر تربیت ماں باپ کی طرف سے پائی جاتی ہے, کما رب یا علی صغیرہ حرامت شفقت بادشاہ وغیرہ کی طرف سے پائی جاتی ہے, مالکی اور تصرف امر رائے والا وہ بھی ان کی طرف سے پایا جاتا ہے. ویسے جملہ ان میں بھی استحقاق حمد کا ہو گیا, باری تعالیٰ میں بھی ہو گیا تو یہاں تو ایک اشتراک سے ثابت ہو رہا ہے نا. تو اس لیے پھر آگے ترقی کرنے کا بلّہ یسائل ہمارا چل بلکہ نہیں ہو سکے اوپر حقیقت کے برابر ہے کہ واسطے دلالت کے اوپر اس کے کوئی عقیق بلند ہے نہیں کوئی زیادہ حقدار ساتھ ہم کے اس سے بلاج کو حقیقت یہ صفات غیر میں نہیں پائی گئی ہے لہذا حقیقی مربی بھی وہی ہے رحمان رحیم بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے تو پھر لاجس ایک کو اگر حقیقت نہیں ہو سکے ہم کا حقیقت میں سوائے باری تعالیٰ کے اب کیسے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم اسی کے ساتھ مختص ہے کیونکہ ہم ان صفات پر مفرے ہے صفات جہاں ہوں گی ہم ہوگی جہاں نہیں ہوگی ہم نہیں ہوگی پھر یہ صفات کسی اور میں نہیں ہے لہٰذا ہم کا اقدار ہی اور کوئی نہ ہوگا. ہاں جی اور بے شک تو حکم کا اوپر وقت کے جو اشارہ کرتا ہے اس کی علیت کا العالم مکرم تو کیا مطلب ہوا علم کی وجہ سے وہ مستحق عزت کا ہے. اسی طرح الحمد للہ رب العالمین کو پتہ چلا کہ ربوبیت کی وجہ سے وہ مستحق ہے وجد للعالم ہونے کی وجہ سے عزت اور واسطے یہ تو ہو گیا مفہوم مطابق جائے اس سے. تو پھر جب صفات پائی جائیں گی کسی میں تو حقدار ہوگا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا صفات جن میں نہیں ہوگی تو حقدار نہیں ہوگی مفہوم مخالف کے طور پر یہ ثابت ہو گیا. چل اور من طریق المفہوم یعنی مفہوم مخالف کے طور پر یہ ثابت ہوا کہ جو نہیں مختصر صفات کے وہ نہیں مستحق کہ حمد کیا جائے سے جائے کہ عبادت کیا جائے تو پھر یہ بعد پر بھی دلیل بن جائے گی کہ ایاک نعبد باری تعالیٰ ایک عبادت کے حقدار ہے اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. آگے پھر عبادت پر بھی کہ حمد ادنا درجہ ہے مخلوق کی بھی ہو سکتی ہے اسی لیے سرکار کا نام مبارک محمود محمد ہے آپ کی بھی حمد ہوگی احمد ولا غلون ولا آخرون اگلے پچھلے سارے وہاں آپ کی حمد کریں گے. تو پھر جب حقیقی حمد اور کی نہیں ہو سکتی ہے عبادت جو ہے وہ کسی کی کیوں کر ہو سکے گی. اب ہر ایک وقت سے جو علیحدہ علیحدہ باری تعالیٰ کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلا وقت ہے رب العالمین والا یہ جو موجب حمد کا ہے اسے بیان کر رہا ہے کیونکہ جب تک ایجاد اور تربیت باری تعالیٰ کی طرف سے نہ پائی جائے تو وہ مستحق حمد کا نہیں ہوگا. عدم سے وجود میں لائے گا پھر پروان چڑھائے گا تو پھر ان نعمتوں کی وجہ سے وہ مستحق حمد ہو جائے گا. تو رب العالمین اس لیے ذکر کیا تاکہ موجب حمد جو ہے تو وہ ثابت ہو جائے. رحمان رحیم کیوں ذکر کیا کہ رحمت فضل اور احسان کے معنی میں ہے نا کہ یہ محض اس کا فضل اور احسان ہے نہ کہ کوئی وہ بدلہ دے رہا ہے کسی کو. متبدلہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا بدلہ دینا اللہ پر واجب ہے برائی کا پر سزا دینا واجب ہے. آل سنت کا بدل کیا ہے یہ دنیا میں جو ہم نعمتیں کھا رہے ہیں اس کا بدل یہ ہماری نیکی نہیں ہو سکتی ہے ایسے جائے کہ مزید کئی حقداری کا موجب بنے لہذا یہ محض اور مال فضل اس کا ہے نہ کہ کوئی بدلہ. اسی طرح فلسفی لوگ جو ہیں تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے یہ بتقاضائے ذات ہے. جس طرح سورج سے شعائیں صادر ہو رہی ہیں یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے. کوئی فضل احسان کوئی نہیں ہے کیونکہ روک ہی نہیں سکتا وہ اپنی شعاؤں کو. باری تعالیٰ سے بھی فیوز اس طرح پر خود بخود بتقاضا ذات صادر ہو رہے ہیں ان کا بھی رد اس میں ہو گیا کہ وہ متفضل ہے مختار ہے مجبور نہیں ہے نہ کوئی واجب ادا کر رہا ہے نہیں کوئی مجبوری کے ساتھ اس سے یہ چیزیں صادر ہو رہی ہیں. چوتھی سے وہ جو ذکر کی ہے مالک یوم الدین یہ بالکل امتیازی ہو گئی نا کیونکہ وہاں نہ ملک کسی کا ہے نہ ملک کسی کا ہے یہاں تو رحمت کے مظاہرے بھی ہوتے رہتے ہیں نا رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ کما بعض رحمت بھی کر رہے ہیں, تربیت بھی کر رہے ہیں. تو بادشاہ و ربی ریت کے لیے ہوتا ہے, استاد و ربی شاگردوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بظاہر صفات دوسروں میں پائی جاتی ہیں. تو مالک یوم الدین نے مکمل امتیاز جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ حقیقتاً ظاہراً باطناً نہ کوئی صفت کا مالک ہے نہ ہی پھر اور کوئی حمد کا مستحق ہو سکتا ہے. اسی طرح جب وہ مالک یوم الدین ہے تو پھر واد بھی اس میں آ گیا کہ جو نکوکار ہیں ان کو جنت عطا فرمائے, وعید بھی آ گئی کہ جو اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو سزا دے. ہاں جی, اور پہلا وقت بیان ہے اور وہ موجب حمد کے لیے ہے اور وہ ایجاد ہے اور تربیت, اور دوسرا تیسرا وقت جلالت کے اوپر کہ وہ بے شک مفضل ہے, مفضل ہے, اس میں مختار ہے, نہیں ہے صادر ہوتے اس سے وقت ایجاب ذات کے طور پر, یعنی مجبوری کے طور پر جس طرح سورج سے شعائیں صادر ہوتی ہیں. یہ فلسفی نظریے کا رد ہو گیا نا, یا واجب ہو باری تعالیٰ پر انعام کرنا, ہم جو نیکی کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ نعمتیں ادا کرنا اس پر واجب ہو, جس طرح مفضلہ کا مدر ان کا رد ہو گیا. چلیے, واجب ہو اس پر اعمال کرنے کے بعد حتیٰ کہ مستحق ہو گئے اس کے ساتھ ہم پورا کرنے کے جو اعمال سابقہ ہے ان کے بدلے دینے کے طور پر حتیٰ یستحق کا بل حمدہ, بدلہ دے گا تو مستحق حمد کا ہوگا, نہیں دے گا تو نہیں مستحق ہوگا. تو ان کا رد ہو گیا. چوتھی صفت تحقیق اختصاص کے ہے, کیونکہ یہ نہیں قبول کرتی شرکت کو اس میں, جب یہ فقط اور فقط اسی میں پائی گئی ہے پھر مستحق حمد کا بھی فقط ہوئی ہو گیا, اور حامدین کے لیے وعد بھی اس میں آ گیا. اور جب مالک ہے تو پھر وہ انعام عطا کرے گا اطاعت گزاروں کو, اور جو اعراض کرنے والے ہیں ان کو پھر اپنے عیدات کا نشانہ جیسے وہ بنائے گا.